यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 4 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान दिनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में जैसा वर्णन किया है वैसा ही ये संसार है। इसमें जो उन्नत हो जाते हैं अवनत हो जाते हैं और अपना कल्याण करते रहे अपना पतन कर देते हैं उनमें क्या फर्क है? तो जड़ चेतन तो कहा जाता है जो कुछ फर्क नहीं है। जड़ जड़ ही है चेतन चेतन ही है। खूब ध्यान दें केवल फर्क पड़ता है स्वभाव में। चेतन में फर्क नहीं पड़ता ना जड़ में फर्क पड़ता है ना पदार्थ में फर्क पड़ता है। सब क्या है चेतन जड़ से मिल करके सब जग ईश्वर रूप है साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। भलो बुरो नहीं कोई ना भला ना बुरा सब संसार परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा में भला और बुरा क्या हो? तो भला बुरा क्या है? स्वभाव है। प्राणियों का अलग अलग स्वभाव है। अब एक बात बताता हूं परमात्मा से खुद से संसार पैदा हुआ। पहले एक परमात्मा ही थे उसने शंख विज्ञान में बहुत रूप से हूं तो बहुत रूप से प्रकट हो गई। आप हम जितने देखने में सुनने में समझने में आते हैं ये स्थावर और जंगम चलने फिरने वाले प्राणी और फिर रहने वाले वृक्ष है लता है धूप है घास है धान के पौधे हैं आदि आदि ये स्थावर ये सब के सब उस परमात्मा से ही पैदा हुए हुए हैं। अनेक तरह के तो फर्क क्या हुआ? जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है भगवान श्री कृष्ण एक ही दो रूप से प्रकट हो गए। मानो आधे अंग से श्री जी राधा जी और आधे अंग में भगवान कृष्ण ऐसे दो पैदा हो गए। ऐसे ही प्रकृति पुरुष दो हो गए। इस तरह से सृष्टि हुई फिर अलग अलग जीव हो गए। इसके आरंभ का वर्णन आता नहीं है कब से सृष्टि हुई क्या हुई कैसे हुई इसका कोई असली उत्तर नहीं है। परंतु इसे खोज करने पर मालूम हुआ है कि सृष्टि मनुष्य रूप से हुई। ब्रह्मा जी ने अनेक सृष्टि बनाई मनुष्य रूप बनाई तो भगवान बड़े मुदमाप देव भगवान को खुशी आई उसके बाद जब गाय बनाई गई तो भगवान बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। तो देवता मनुष्य राक्षस असुर ये सब प्रकट हुए, तो गाय की महिमा सुनी, भगवान खुश हुए। तो गाय में सब देवता आकर निवास करने लगे, तो गाय के रोम रोम में देवता आए, सब में अलग अलग उसका वर्णन आता है, अब ज्यादा समय नहीं लेना है। लक्ष्मी जी और गंगा जी ये आदरणीय है, लक्ष्मी जी पदार्थ संग्रह सब देने वाले, गंगा जी मुक्ति देने वाली, संसार की सबकी चाहना पूर्ण करने वाली, ये थोड़ी देरी से आई। तो लक्ष्मी जी ने कहा भाई हमारा स्थान मिल गया यहाँ पर, कते स्थान तो रोम रोम रुके हुए हैं, कोई जगह तो मिलनी चाहिए। तो कहा गोबर में आप रह सकती हो, तो गोबर में गाय रखे, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। गोबर है वो अपने धन का होता है, बहुत भाई भूल गए आजकल, जो गौएं रखते थे वे गाय का एक बाड़ा रखते थे, वो बड़ा ही पूजनीय, बड़ा ही आदरणीय, बड़ा ही श्रद्धेय था। भगवान का नामकरण कृष्ण का वहीं बारे में हुआ, गायों के बारे में, वैसी पवित्र दूसरी जगह नहीं है। तो गोबर था, वो गोबर बड़ा अपनी संपत्ति मानी जाती थी, कोई ऐसे गोबर ले जाए तो माताएं लड़ाई करती थी, हमारे घर का गोबर कैसे ले गई, वो घर की मालकिन दे वो गोबर ले जाए, नहीं तो दूसरी नहीं ले जा सकती, वो घर की लक्ष्मी है, देने से दे तो ले जाओ, ऐसे उसकी महिमा। और गोवर्धन पूजन होता है तो गोबर पर ही होता है, तो लक्ष्मी कहलाती है वो। धान निकालते हैं जब खड़ा में खेत से, उसमें पूजन करते हैं, वो भी सिटी गोबर के ऊपर रखकर करते हैं, और वो माद रखते हैं, फिर ऊपर के धान करके उसका धान रखते हैं, उसको बोड़ कहते हैं, वो धान का ढेर बोल उस पर वो रखता है। तो उस पर क्या करते हैं कि गाय के गोबर के जो छाने बन जाते हैं कंडा, उसको जलाकर राख रहती है, उस राख नहीं कहते, उसको लक्ष्मी कहते हैं, राख को लक्ष्मी कहते हैं। और वो धान पर माद पर जो जब तक उफने नहीं तब तक जो होता है उसको माद कहते हैं, और उपड़ने पर जो धान होता है उसको धान का बोड़ कहते हैं, उस पर उस राख के किनारे पर लगा देते हैं रेखाएं इस दृष्टि, जिससे कोई उस धान को श्यार नहीं सकता। डाकन होती है, श्यारी होती है, वो श्यार लेती है उसमें से, ले जाती, उठा देती है मंत्रों से, तो लक्ष्मी ऊपर रख दे फिर नहीं जा सकती। और गोमूत्र में गंगा जी आकर निवास करती, गंगा जी भी देरी से आई, जगह है कि जगह नहीं है साहब, कहीं ठोड़ मिलेगा गोमूत्र में है, तो गोमूत्र को लेकर सब शुद्धि करते हैं, गोबर को लेकर गोमूत्र को लेकर सब शुद्धि होती है हमारी, नामकरण होता है तो, और व्याधि होता है तो, मर जाते हैं तो वहां भी गोबर का चौका लगाकर सुनाते हैं, और सूत्र निकालने के लिए गोबर का गोमूत्र छांट करके शुद्ध करते हैं, ऐसी बहुत सी विधियां हैं जो हमारे प्रचलित है। तो ऐसे गौ की रचना हुई, और फिर इस तरह से गोबर और गोमूत्र की महिमा, जनेऊ लेते हैं तो भी पंच गव्य पाते हैं, उसको उपवास कराते हैं, गोबर और गोमूत्र और दूध घी दही ये पंचगव्य होता है, इसको खिलाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन फिर जनेऊ होती है। ऐसे हमारे धार्मिक कृत्य होते हैं। तो यह सृष्टि बनी, इसके बाद भगवान से फिर सृष्टि बनती ही चली गई। उसमें चार खान है, 84 लाख जाति है जीवों की। चार खाने क्या है? एक ये उल्ब होता है जेर, जो जर पड़ गई गाय जर पड़ गई, ये जर वो जेर होती है जिसके भीतर बालक होता है। बालक छोटा होता है उसके ऊपर वही बढ़ जाती है झिल्ली, बहुत बारीक चमड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत कर्म बहुत ज्यादा उसे वीद होता है। तो छोटा बालक जब बड़ा हो जाता है तो वहां ही वो आहार लेता है, माँ के आहार से वो पुष्ट होता है। तो वो क्या लेता है? पहले पहल वो छोटा सा बोर के जैसा बनता है, फिर फैमिली बोर जैसा होता है। तो वो नाका लगा हुआ था है, ये नाभि है बीच में, नाभि के बीच में वो नाल कहते हैं, नाल छेदन होता है, जन्म जाता है तब। तो वो उस नाल से पीता है, माँ का खाया पूरा अन्न जल है, उसका रस उससे आता है। जैसे बेल में लगा हुआ फल, बेल के पानी से ही वो बड़ा होता है, ऐसे माँ के खाए हुए अन्न जल से वो नाभि से लेता है। नाभि बनती है, फिर शरीर बनता है, फिर पांव हाथ माथा ये निकल जाते हैं, इनमें अंगुलियां ये निकल जाती है, नाक कान आदि ये निकल जाते हैं, ये सब निकल कर बालक बन जाता है। तो ऐसे सब बनते हैं, सब में भगवान खास बीज है। सर्व योनि सुकामते हैं, तो ये जेर जो होता है मनुष्यों का जन्म भी जेर है, वे जर से पैदा होते हैं, जेर कहलाते हैं। पशु में पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि रोज हरिण, ये सब जेर है, जो जर कहते हैं, जर पड़ गई जर, तो जेर है ये। दूसरे अन्न जो होते हैं, पक्षी है, छिपकली है, सांप है, ये अंडे जो होता है, इनका अंडा पैदा होता है और अंडे से ये पक्षी पैदा होते हैं। घर में जो छिपकली चलती है गोलगिरह पौधा, वो भी अंडा होता है। गिलहरी है, किरणा है आदि के अंडे होते हैं। ये अंडे जो है, पहले अंडा पैदा होता है, फिर अंडा पक करके उसमें से जीव अपने शरीर धारण कर निकलता है। तो जेर जर अंडज, और एक श्वेत जो होता है, अपने जो पसीना निकलता है, ऐसे समष्टि पसीने से अर्यादि के जीव होते हैं, और अपने पसीने जू है लीक है पड़ जाती है, ये श्वेत जो है पसीने से पैदा होते हैं। चौथे होते हैं उद्भिज, जो वृक्ष है, लता है, घास है, दूब है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, चना है, ये उर्धम विद्यति निकल के रहते हैं भीतर से, ऐसे निकल के पैदा होते हैं। बीज सबका होता है, अंडज शेदज चरायुज सबका बीज होता है, उस बीज से ये सब पैदा होते हैं। तो वो बीज क्या है? सर्व योनि सुकौनते या मूर्ते या संपन्त या संपूर्ण योनियों, ये चार खानी बताइए आपको, जेरज है, अंडज है, श्वेदज है और उद्भिज है। ऐसे चारों में बीज भगवान के सर्व योनि से जितनी योनि, जितने शरीर होते हैं जितने, अब ये तो अपने देखना वाते ये होते हैं, इसके बाद राक्षस है, असुर है, ये मनुष्यों से ही होते हैं। इसके बाद भूत प्रेत पिशाच गुह्यक कुष्मांड योगिनी ये आदि आदि जो पैदा होते हैं, भूत प्रेत आदि, ये भी है उनसे, भगवान से ही बीज भगवान से ही आता है। सत्व रज तीन गुण है, उन तीनों गुणों से पैदा होते हैं, उत्पन्न बीज है, सर्व योनिष कौनते मूर्ति असंभव, जितनी मूर्तियां पैदा होती है वो सबकी प्रकृति माता है और उसमें बीज प्रदान करने वाले भगवान स्वयं है, तो सब भगवान के अंश से पैदा होते हैं, सब सृष्टि भगवान से पैदा हुई। उसमें कई हो गए अपने, चीन है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, कई देश हो गए छोटे बड़े कई, और एक ब्रह्मांड में ऐसे ब्रह्मांड अनेक हो गए, भगवान के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक आकाश है, एक पृथ्वी है, एक समुद्र है, पहाड़ है, ये सब एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं ऐसे, सबके बीज देने वाला भगवान है, सबका बीज भगवान है, बीज से पैदा हुए, ये स्थावर जंगम चलने फिरने वाले स्थिर रहने वाले सब, ये सब पैदा हुए तो मूल में परमात्मा थे, तो परमात्मा एक बीज ऐसा है कि वो सबको उत्पन्न करता है। जैसे यहां अभी आम का बीज हो तो आम के बीज से आम ही पैदा होता है, वो नीम पैदा नहीं होता, नीम के बीज से नीम पैदा होता है, आम पैदा नहीं होता, ऐसे अलग अलग अपने बीज है, पर संपूर्ण बीजों का बीज परमात्मा है, वो बीज होता है उनसे ये पैदा होते हैं सभी। बीज में एक कमी होती है, उसमें दो कमी है, एक तो बीज उत्पन्न हुआ होता है, वृक्ष से बीज लगते हैं, उन बीज से फिर वृक्ष पैदा होते हैं, गेहूं है वो बीज से गेहूं का खेत हुआ, फिर उसे गेहूं उत्पन्न होते हैं, जो बीज होता है वो अंत में आता है, खेती में जो गेहूं बोया जाए, गेहूं हो जाए, बाजरा है, जौ है, चना है, ज्वार है, मक्की है, ये कई तरह के होते हैं, तो वो बीज ऐसे पैदा हुआ, आम का बीज आम है, बगीचा है, ये अमरूद है, आदि है, तो उन बीजों से पैदा होते हैं, तो बीज में एक तो कमी ये है कि वो बीज पैदा हुआ होता है, और एक वो बीज में समाप्त हो जाता है, आम का पेड़ हुआ, बीज से पैदा हुआ होकर के अंत में आखिर में बीज आता है आम, आम में गुठली होती है, बीज होता है, तो बीज से पैदा होकर बीज में परिणत हो जाता है, तो वो बीज फिर बीज बन जाता है दूसरे वृक्ष का, तो एक तो वृक्ष से पैदा होता है और एक वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, जिस बीज से आम बन गया वृक्ष वो बीज फिर नहीं रहता, बीज नष्ट हो जाता है। तो भगवान रूपी बीज कैसा है, तो सातवें अध्याय के दशम में कहा बीज मां मेरी सनातनम, मैं सनातन बीज हूं, अनादि बीज हूं, उत्पन्न हुआ बीज मैं नहीं हूं। दूसरा बीज है जो पैदा होकर वृक्ष पैदा होने से नष्ट हो जाता है, तो नवमे में कहा बीज अव्ययम, मैं अव्यय अविनाशी बीज हूं, मेरे से अनंत सृष्टियां पैदा हो जाए, मेरे में फर्क कुछ पड़ता ही नहीं, क्या भगवान ने कि मेरे से पैदा होते हैं सभी, परंतु मेरा कुछ विकार हो जाए, बीजो माम अव्यय अव्यय बीज हूं मैं, ऐसे संसार पैदा हुआ, और सब संसार होकर अंत में क्या होगा, अंत में परमात्मा ही हो जाएंगे, बीज ही अंत में रह जाएगा, तो बीच में क्या हुआ, संसार हुआ। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, प्राणी मात्र का बीज वो मैं ही हूं, भगवान से ही पैदा होते हैं, और तो क्या ये वह सात्विक भाव राजसा तामसास्त्र ये मत कही, राजसी सात्विकी तामसी जितने होते हैं मेरे से ही पैदा होते हैं, तो सब भगवान से पैदा होते हैं, और ये जब लीन हो जाता है तो शेष बाकी भगवान ही रहते हैं, शिष्य थे शेष संज्ञा, उसको शेष कहते हैं, शेष बाकी रहा होगा तो बाकी परमात्मा ही रहते हैं एक, तो पहले बीज भगवान, पीछे आखिर भगवान, और बीज में हुआ ये भी भगवान है, तो भगवान अनेक रूप है, तो इस बात से सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है। अब बीज तरह तरह होते हैं, अब बीजों में भी फिर स्वभाव होता है न्यारा न्यारा, जैसे मनुष्य सब बीज पैदा हुआ, उस मनुष्यों में स्वभाव अलग अलग होता है, सात्विक राजस तामस, इसमें भी भेद अनेक होते हैं। तीन गुण हुए, एक एक में तीन तीन नौ तरह का होता है, तो किसी में सतोगुण की प्रधानता, किसी रजोगुण की प्रधानता, किसी तमोगुण की प्रधानता, किसी गुण की गुणता, रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की, ऐसे उद्भिन्न होने करते तीन तीन नौ हो जाते हैं, और इससे परे सैकड़ों गुणा हो जाता है कई तरह का। तो वो गुणों को लेकर के इनमें स्वभाव होता है, वो गुण है प्रकृति के, सत्वों रजस्तम है तो गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो प्रकृति उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। उन स्वभावों में जो विकृत स्वभाव वाले हैं वे आदमी अच्छे नहीं होते हैं, उस अच्छे होते हैं उसमें तरह तरह का विकार होता है। तो विकारों की भिन्नता है, परमात्मा का साक्षात अंश जो ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से, वो जीव भी अनादि है सनातन है, जैसे सनातन बीज है ऐसे वो जीव बीज ही तो वो हुआ अनातन है, उनके सनातन बीज में स्वभाव अलग अलग होते हैं। अब जो ये अपने जनता का स्वभाव है न्यारा न्यारा है, माँ का स्वभाव और ही है, बाप का स्वभाव और ही है, बेटे का स्वभाव और ही है, पांच सात दस लड़के होंगे, दस लड़कों का तो स्वभाव है, स्वभाव में बड़ा तारतम्य होता है। अब हम बीज परमात्मा के हैं तो हम अंश परमात्मा के हैं, और ये स्वभाव है बिगड़ा हुआ, इस स्वभाव को शुद्ध बना ले, निर्मल बना ले, तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाए। नहीं तो ये बीज जो स्वभाव है उस स्वभाव के परवश रहते हैं प्राणी, कोई सात्विक होता है, कोई राजसी होता है, कोई तामसी होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई कामना वाला होता है, उन्हें फिर स्वभाव को चोरी करता है, कोई दुर्विचार करता है, कोई अनाचार करता है, अत्याचार करता है, ये स्वभाव में आया प्रकृति की भिन्नता से गुण होते हैं, उन गुणों के साथ करके ये भी वैसा ही कहलाता है, शरीर बनता है, मन बुद्धि इंद्रिया बनती है, प्राण बनते हैं, सब शरीर बनते हैं, वो उसमें गुणों की तारतम्यता से वैसे स्वभाव बनते हैं। अब जो हम लोग भाई बहनों के स्वभाव जैसे बने हुए हैं, अब इनका वास्तव में कल्याण क्या होता है, तो स्वभाव शुद्ध होता है, परमात्मा का अंश अशुद्ध है, प्रकृति भी शुद्ध है, परंतु उसमें स्वभाव स्वभाव अशुद्ध हुए हैं, उन स्वभावों को हम शुद्ध कर लें अपने अपने, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, क्यों ये जो मैल बना हुआ निकल जाएगा, सभी शुद्ध हो तो आप साफ शुद्ध रह जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है, ऐसे ये भी अविनाशी है, अविनाशी होता भी चेतन है, ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है इसमें, क्यों भगवान में ज्ञान है तो इसमें ज्ञान है, चेतन अमल इसमें खुद में मल नहीं है, स्वरूप में मल नहीं है किसी के भी, कसाई से कसाई, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, नास्तिक से नास्तिक हो तो स्वरूप उसका शुद्ध है, अंतःकरण में आई हुई अशुद्धियां है, स्वरूप उसका भी शुद्ध है, तो मुक्ति होती है तो शुद्ध स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाती है, स्वभाव से अलग स्वरूप में। इस वास्ते पुरुष है सुख दुख का नाम भोगतेतु है, पुरुष है सुख दुखों के भोगतापन में हेतु है, कब तक पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति से रहता हुआ भोगता है और प्रकृति से अतीत हो जाए, तब के सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम हो जाते स्वस्थ, अपना स्वरूप जो है परमात्मा का उसमें जब स्थित हो जाता है तो संसार के सुख सुख से सुखी दुखी नहीं होता, सुखी दुखी होता है उस स्वभाव को पकड़ने से ही, शरीर को पकड़ने से, अगर आदत को पकड़ने से सुख दुख होता है, उनका अगर त्याग कर दे तो सम दुख सुख सुख आवे, दुख आवे, अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, कितने ही कुछ भी आ जाए तो वो शुद्ध रहता है, वो दुखी नहीं होता, इस बार सम दुख सुख क्यों स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, स्व तो परमात्मा का अंश है, यार वो है चेतन अमल, चेतन है अमल है, मल है ही नहीं उसमें, और सहज सुख राशि जैसे आनंद स्वरूप परमात्मा है, ऐसे जीव भी आनंद स्वरूप है, सहज सुख राशि सुख पैदा किया हुआ नहीं है, आनंद आया हुआ नहीं है, स्वभाव शुद्ध है, ये जो परमात्मा आनंद वो इसका आनंद है। अब जो पैदा हुए उन जीवों की भगवान ने स्वतंत्रता दी मनुष्य शरीर में, और रोगियों ने स्वतंत्रता दी, तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर दिया, गुणों की तरफ चले गए, तो अब ये जीव बन गए। और इस शरीर से भगवान के शरीर से श्री जी और भगवान दो हुए, तो श्री जी केवल भगवान की तरफ ही रहे, केवल भगवान श्री जी की तरफ रहे, तो प्रेम ही प्रेम रहा, वहां विकार कोई आया ही नहीं, आएगा ही नहीं। अब भी सन्मुख हो जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही भगवान के सन्मुख देख करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के विमुख होने से ये प्रकृति एक गुणों में बंध गया, वो रुचि के अनुसार होने से अनेक जीव हो गए। वही जीव परमात्मा की प्राप्ति के लिए चले, भजन करे भगवान की, और भगवान से प्रेम हो जाए। पहले तत्व ज्ञान होता है, तो ज्ञान तो होता है जड़ चेतन का विवेक करके चेतन रूप से स्थित होता है, तो वो ज्ञानी हो जाता है। तो संसार से अलग होता है तब उसको योग मिलता है। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दूर होकर और अपने ब्रह्म स्वरूप में अनुभव होता है तो समत्वम योग उचित योग हो जाता है। वो उस योग होने के बाद जिसका अंश है उस तरफ आकृष्ट होता है, उसको प्रेम कहते हैं। संसार में आकृष्ट होता है उसको राग आसक्ति कामना ये नाम होता है, और वही अपना आशय भगवान की तरफ हो जाती है, वो प्रेम होता है। तो भगवान की तरफ प्रेम हो जाए, अब वो प्रेम अगर हो जाए तो ज्ञान होने वाले भी प्रेमी होते हैं और ज्ञान नहीं हो ऐसे भी प्रेमी होते हैं। भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा है, ऐसा एक कायदा कानून है, भगवान का नियम है कि जो भगवान की तरफ चलते हैं वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, किसी वर्ण में हो, बहन हो भाई हो, किसी वेश में हो, किसी जाति में हो, और कैसे आचरणों में हो, आचरण करके जब मलिन हुए तरफ तरह का स्वभाव बना लिया तो स्वभाव मलिनता आदि स्वभाव में होती है, वे स्वभाव सुधार करके और परमात्मा की तरफ चले, भगवान के नाम का जप कीर्तन इसमें मस्त हो जाए, एक तदाकार हो जाए, तो भगवान की कृपा से वे सब मल प्रकृति आए सब दूर हो जाता है। और इनको संसार की सेवा करें तो अपने लिए कुछ नहीं, कल बताया था ना, समाधि तक अपने लिए नहीं है, उसका भी फल दुनिया का उद्धार हो। ये सब दुनिया के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से दुनिया के लिए कर देता है, इसको कर्मयोग कहते हैं, और आप इनसे अलग हो जाता है इसको ज्ञान योग कहते हैं, और स्वयं भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाता है इसको भक्ति योग कहते हैं। योगांश त्रयो में तीन योग बताए, इसलिए जो शुद्ध होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ये जीव, इसलिए से परमात्मा में जाता है। इसमें अगर पहले से ही एक भक्ति में लग जाए तो बहुत जल्दी उद्धार होता है, और ज्ञान में बुद्धिमान होते हैं ना, बुद्धिमान विवेक विवेकी समझदार वो ज्ञान में जाते हैं। ज्ञान में होता है उसमें विवेक होता है, जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य विकारी निर्विकार ऐसे विवेक करके और जड़ता का त्याग कर और परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, ब्रह्म रूप से हो जाते हैं, तो वे मुक्त हो जाते हैं। और जिनका उपकार सेवा करने का स्वभाव है वे सेवा में लग जाते हैं, तो सेवा में कैसे लग जाए, अपने शरीर को अपने पदार्थों को रुपये पैसों को शरीर को इंद्रियों को मन को और बुद्धि को और अहं को भी सेवा में लगा जाते हैं, तो वे सेवक हो जाते हैं। सेवक सेवा करते करते सेवक रूप हो करके वे सेवा रूप हो जाते हैं, सेवक पने का अभिमान मिट करके सेवा रूप हो जाते हैं, सेवा रूप होकर सिद्ध रूप हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, संसार छूट जाते हैं। भक्ति करते हुए भी ऐसे ज्ञान करते जिज्ञासु है, जिज्ञासा करते करते जिज्ञासु नहीं रह कर जिज्ञासा रह जाती है, केवल जिज्ञासा रह जाती है तब ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति करने वाले भगवान में भक्ति करते हैं, भगवान का प्रेम करते हैं, भगवान को अपना समझते हैं, उनको अपनाते हैं, वो करते करते भक्त बनते हैं, भक्त बन करके फिर भक्ति बन जाती है, भगवान का प्रेम और भक्ति भक्ति है। भक्त कोई अभिमान भक्ति का नहीं होता, कोई अब भक्त रहता ही नहीं, तो भक्ति बन करके भगवान में बन जाता है, तो भक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है। साधन करके साधक साधन रूप होकर साध्य को प्राप्त हो जाता है। तो ये परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इस तरह से हम परमात्मा को प्राप्त हो जाए, चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो, चाहे कर्म योग से हो। इसको एक के सिवाय लय योग, हट योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्त योग, कई योग है। उन योगों से भगवान के साथ संबंध हो करके और मुक्त हो जाते हैं, चाहे चर्चा का परित्याग कर देते हैं। इस तरह की ये संप्रदाय है जिनमें आचार्यों ने अपना अनुभव करके उसको लिखा कि इस तरह से तुम चलो ये परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से सब जीव परमात्मा की तरफ चलते हैं। भागवत में इनको अधिकारी बताया कि संसार में आसक्त है उनके लिए कर्म योग है, और अत्यंत वैराग्य है उनके लिए ज्ञान योग है। अत्यंत वैराग भी नहीं, अत्यंत राग भी नहीं, ऐसे विसरे वे भक्ति योग के अधिकारी है। ऐसा एकादश 20वें अध्याय में आ रहा है। इस तरह से अधिकार के अनुसार वे चले, सबका कल्याण हो जाता है। जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य है, संसार में अलग होने का उद्देश्य है, संसार की आसक्ति का त्याग का उद्देश्य है, वे इसमें परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा के साक्षात अंश से उससे प्रकृति के गुणों के पकड़ने से ये जन्म मन में गए, इनके पकड़ छोड़कर भगवान के सन्मुख हो जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। सन्मुख हो ही जीव हो ही जब ही जन्म कोटि अगुना सही तभी, क्योंकि जन्म कोटि अगों में पापों में कारण गुणों का संग था, उनसे असंग हो परमात्मा में मिल गए, मौज हो गई, आनंद हो गया। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये हम लोगों का आयास है, ये प्रयास है, ये उद्योग है। ये कर्मयोग में चाहते हैं तो भगवान समता रूप से आ जाते हैं, ज्ञान में चलते हैं तो वे जिज्ञासा विवेक रूप से आ जाते हैं, और भक्ति में चलता है तो भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। वे स्वयं आकर के लेते हैं, सबका उद्धार भगवान से ही होता है, भगवान की कृपा से ही है। परंतु वो स्वभाव के अनुसार, उपासना के अनुसार भगवान रूप धारण करके मिल जाते हैं। भक्त लोगों का उद्धार बहुत सरलता से, सुगमता से हो जाता है। कारण इसका यह है कि वे भक्तों के शरण होते हैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। जैसे वे भजन करते हैं भगवान को, भगवान कहते हैं मैं भी वैसे ही भजन करता हूँ। वे अगर प्रेम करते हैं मैं प्रेम करते हैं, इससे संबंध है कोई माता पिता भाई बंधु इन वे कोई स्त्री पुत्र परिवार है तो उनमें भगवान का जो संबंध जोड़ना चाहे वो संबंध जोड़ दो। फिर भगवान को ही सुख देना, अपना सुख नहीं, भगवान को सुख देते हैं, भगवान के रूप हो जाते हैं, वो सुख रूप होकर फिर परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान के सन्मुख सब हो जाते हैं। उन भक्ति की विशेषता बताई है। और आजकल के जमाने में ज्ञान रहा कठिन है, नहीं करी कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। तीन है, कर्म कांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। तो गोस्वामी जी कहते नहीं कले कर्मन, कर्म कांड नहीं होता, नहीं कले कर्मन भक्ति विवेकु, ये ज्ञान मार्ग है। राम नाम अवलंबन, राम राम राम राम राम राम राम राम, राम सीधा किया जा रात दृश्य में लग जा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा कृपा करके वो देते हैं। अपने जो अब इकट्ठे होते हैं और सत्संग करते हैं, ये कोई कह सकता है कि रुपयों से सत्संग होता है, स्वामी जी से होता है, हम लोगों से होता है, ये कृपा से होता है। मूल में चीज है कृपा भगवान की। जब देव दीन दयालु राघव साधु संगति पाए थे, द्रवित होते हुए सत्संग मिलता है, सभाम प्रसंग आत्म बीज संविदो सुनाए बहुत बार। तो भगवान की कृपा होती है, वो कृपा सब पर समान रीति से है। समोहम सर्वभूते सब पौरी सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मेरी दराज बरोबर है, सब पर कृपा बरोबर है। अब उनके सन्मुख होता है वो ले लेता है, वर्षा बरस ये समान रूप से बरसती है, परंतु सन्मुख होता है तो जल ले लेता है, सीप सन्मुख होती तो मोती बन जाता है। तो ये पात्रों के अनुसार है, उनकी कृपा में किस्मता नहीं है। भगवान ने कहा न मैं द्वेष्य होती न प्रिय, न तो वो मेरा देश का विषय है न प्रेम का विषय है। ये भजन थी तो माम भक्तिया मई तेषा, वो मेरे में हो जाता है मैं उनमें हो जाता हूँ। इस तरह भगवान कृपा विशेष करते हैं। ज्ञान मार्ग पर कृपा नहीं करते ये नहीं है, उन पर भी कृपा होती है, परंतु वो अपने ज्ञान में ही रहता है, उस कृपा की तरफ कम देखता है, होता है उसमें कृपा ही, भगवान की अकृपा है ही नहीं। तो भक्त होता है वो भगवान के ही आश्रित होता है, तो उसका विशेष हो जाता है। इस बात मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरा बड़ा लड़का है, बालक शेषम दास अमान, अमान दास मेरा बच्चा है, तो माँ का प्रेम सब बालकों पर होता है, मैं छोटे पर विशेष स्नेह होता है। वो भोला भाला है तो माँ की बड़ी चिंता रहती है कि कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, कैसे रहेगा। यह रहने से माँ चिंता ज्यादा करती है, पालन करती है, तो उसका पालन बड़ी सुगमता से हो जाता है। ऐसे भक्त होता है ना, भक्त भोला भाला होता है, घना चतुर होते हुए ज्ञान वर्ग में जाते हैं, बुद्धिमान और कर्म करने वाले कर्म योग में जाते हैं, वो सब सेवा करते हैं इसमें करने वाले, और भक्त भोला भाला और माँ माँ माँ माँ करता है, छोटा छोटे बालक माँ माँ करे और क्या, और ये उद्योग है उसका, यही घर ये माँ भी पालन करती है, जो कुछ माँ करे अपना भोजन, ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए, माँ मैं कम शरण बजा अहम तो सर्व पापों से, पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत कर, तुम माँ एकम शरण मुझे एक शरण हो जाए, तो ये सरल है और सर्वोत्तम है। सर्वगुह्यतम भूय शुरु में परमम बच, ये सर्वगुह्यतम कहा भगवान ने 100-250, तो सर्वगुह्यतम कहता हूँ संपूर्ण सुगमतम, तो सर्वगुह्यतम एक बार ही आया है, गुह्य आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, पर सर्वगुह्यतम एक बार ही आया, वो क्या है, मन मना भाव और सर्वधर्म माम एकम शरणम भज, भगवान की शरण। तो ये भगवान की शरण होने की बात बड़ी रह चुकी है, गुह्यतम क्यों कहा, इसको अत्यंत गोपनीय क्यों कहा, कि ऐसा आज दुनिया में देखे कोई और कह दे कि तू आ जा मेरा चेला बन जा, मेरा भक्त बन जा, तो लोग कहेंगे अपने ठगे ठगाई करता ठगन, समझे। तो भगवान ये बात हरेक को कहते नहीं, ये बात कहने की नहीं है, मामे तुम शरणम भज मन मना भव, ये गुप्त है, जहाँ कहें भगवान ने भक्ति की बारी वहाँ गुण तुम कहा है, ज्ञान को नहीं कहा है इतना, और वो नहीं कहा है, ज्ञान के लिए तो तुम तुद्विति पढ़ पाते हैं, जाओ ज्ञानी के पास ज्ञानी उपदेश देंगे, और भक्ति में भगवान ने ऐसा कहा है, तो वो बड़ी गोपनीय बात है भीतर की, वो बात भगवान की शरण होता है। तो जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित ये तंत्र, ये जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय करते हैं, वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं, ये समग्र रूप की भगवान ने सातवें से बात शुरू करी है, 6 अध्याय तक नहीं है, सातवें में कहा समग्र मारा है, वो 7, 29 और 30 2 श्लोकों में समग्र रूप का वर्णन किया, तो समग्र रूप में सब आ जाते हैं, ब्रह्म आ जा, अध्यात्म आ जा, कर्म आ जा, अधिभूत आ जा, देव आ जा, अधियज्ञ आ जा, ये सब के सब समग्र रूप में सब परमात्मा है। तो फिर समग्र रूप से ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भी परमात्मा है, समुद्र भी पहाड़ भी ये जितनी जमीन भी रेता भी सब परमात्मा का रूप है, ये समग्र रूप है। ज्ञान मार्ग में तो 2 विभाग होता है, द्वैत होता है और भक्ति में अद्वैत होता है। मार्ग में कहा तो यह जाता है कि भाई द्वैत है भक्ति में, अद्वैत सिद्धांत है, परंतु प्रकृति पुरुष 2 होंगे, जहाँ ज्ञान का मार्ग होगा वहाँ 2 होंगे, और भक्ति में सत्ता हमारे ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, दोनों बताया। तो भक्ति में सद सच्चा हम अर्जुन, सद असत हम एक, सत और असत सुख मैं ही हूँ, वहाँ भगवान ही भगवान रहते हैं, और भगवान ही प्राप्त हुए, भगवान में मस्त हो जाता है भगत। तो ये बात बड़ी सुंदर है और आजकल के जमाने के अनुसार है, और प्राय अधिकारी भक्ति के हैं, ज्ञान के अधिकारी बहुत कम है, ज्ञान की चर्चा करने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर ज्ञान में ठीक प्रतिष्ठित होने वाले बहुत कम मिलेंगे। जमाना ऐसा ही है, आसक्ति है, कामना है, और निषिद्ध आचरणों की भरमार है आवाज, जो कामनाओं करे, कामनाओं से अर्जुन ने पूछा मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है, तो बताया कि कामेश क्रोधेश, कामना के वश में करता है, तो उन कामना के अधिक पर जैसे राग तृष्णा लोग, और भोगों की इच्छा भोग भोगना संग्रह करना, और भोगों की इच्छा क्या हाथ जोड़े हम तो भाई, केवल भोग चार है गई संतान भी न हो भोग भोगे खुला, महान पतन की बात है ये लोगों के बैठ की बात क्या करें। अब ज्ञान की भक्ति की तात्विक बात कहाँ सुनावे कौन सुने, प्राय लोगों को यही बैठी हुई है, हमारी बहनों के भाइयों के बात पे बैठी बस। और तो दुनिया दूर रही, दुनिया का क्या हित अहित होगा, संतान का पालन करना भी भारी लगता है तो क्या ध्यान करेंगे, आश्चर्य है ये दशा हो रही है। इस बार से ऐसे विमुख होकर केवल भगवान में लग जाए, उसको पुकारो हे नाथ बड़ा भयंकर जमाना है प्रभु, केवल भोग संग्रह की इच्छा, कुछ दिन पहले लोभ ज्यादा था संग्रह की इच्छा, अब भी करते हैं झूठ कपट बेईमानी ठगी अब भी करते हैं उनके लिए और भोगों के लिए बस, भोग हो संतान भी न हो शरीर भी खराब हो जाए भोगे रोग भयम, भोगों से रोग होगा ही क्यों, भोग भोगेगा रोग होगा कमजोरी होगी शरीर बीमार होगा सब कुछ, पर भोग भोग रहे। भगवान ने कहा भोगा ने भोगता वह मेरे भोगा, भोगों को हमने नहीं भोगा हमारे को भोगों ने भोग लिया, तुम्हारे को भोग चूस लेंगे खत्म कर देंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा स्वभाव नष्ट हो जाएगा सब तरह से पतन ही पतन हो जाएगा। ये आज ऊंची चीज मानी जाती है, खास ये प्रचार किया जाता है। अभी जयपुर में सभा हुई उसमें कई प्रांत प्रांत के अधिकारी जरूर करना चाहिए बस, क्यों के अन्न कहाँ मिलेगा जल कहाँ मिलेगा चीज कहाँ मिलेगी, ये प्रकृति का और ईश्वर का काम है, ये जीव का काम नहीं है। जीव का काम अपना उपकार करना हित करना है, प्रकृति और परमात्मा है ये आप से आप संबंध करते हैं, ज्यादा बढ़ जाती तो भूकंप हो जाता और ज्यादा महामारी आकर सब ठीक हो जाते हैं ठीक कर देते हैं, और पालन पोषण का काम सब ठेका भगवान का दिया हुआ है, वो आज अपने पर लेते हैं कि इतने पालन हम नहीं कर सकेंगे, इस वास्ते बच्चे पैदा ही मत करो, महान अन्याय कर रहे हैं। ये कलयुग की महिमा है, कलयुग बड़ा भयंकर आ रहा है।